en demensa vet och kan förstå det. Det är blott du som inte går på det. Och jag vet inte hur jag ska nå dig, hur jag ska få dig se hur kär jag är. Jag önskar blott du gjorde det. Om bara du gav en bild. Borde sett det, men det är faktiskt inte så lätt det. Hur jag ska få dig fatta det rätt, det är ett problem för mig. Hur gör man sig, hur gör man för?